Bismillahirrahmanirrahim. Geçen hafta bazı aksaklıklar sebebiyle internetten yayın yapamamıştık. Bu sebeple o dersimizi tekrarlıyoruz. Hucurat Suresinin, Kur'an-ı Kerim'in 49. suresi 7. ayetinden başlıyoruz. وَعْلَمُوا اَنَّ ف۪يكُمْ رَسُولَ اللّٰهِ Şunu bilin ki Allah'ın elçisi sizin içinizdedir. Şimdi bizim içimizde mi? Nasıl içimizde? Vefat etmedi mi Peygamberimiz? Peygamberimiz vefat etti. Allah'ın elçisinin, yani şu anda yaşamış olsaydı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, bizim için ne anlam ifade edecekti onun yaşaması? Yani onun döneminde yaşasaydık, Allah'tan getirdiklerini bizim kabul etmemiz gerekecekti, değil mi? Yani onu Allah'ın elçisi olarak saymamız gerekecekti. Allah'ın elçisi saymak demek, işte şu sözü Allah söylemiştir dediği zaman onu doğru kabul etmek demektir. O anlamda onun Allah'ın elçisi sıfatıyla getirdiği Kur'an-ı Kerim bizim elimizde. Şimdi biz bu Kur'an'ı Allah'ın kitabı olarak kabul ediyor muyuz? Bunu bize Allah vermedi. Yani Cenab-ı Hak'la birebir muhatap olup da onun elinden almadık. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de görmedik. Ama sanki onun elinden almış gibi kesin bir inancımız yok mu buna? Çünkü bunu okuduğumuz zaman bakıyoruz ki bunu bir insanın söylemesi mümkün değil. O zaman onu getiren de ancak Allah'ın elçisi olur. Allah'ın elçisinin tebliğ görevi var. Tamam, bu tebliği kabul etmiş vaziyetteyiz. Başka ne görevi vardı? Müjdeleme görevi var. O müjdeler bu Kur'an içerisinde var. Başka? Örnek olma durumu söz konusu. Cenab-ı Hak ne diyor? وَلَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ Sizin için Allah'ın elçisinde güzel bir örnek vardır. Şimdi, Allah'ın elçisinin yaşadığı dönemde yaşayan ve onu gören insanlar ondan örnek alırlar. Peki, bizim için örnekliği var mı bunun? Nasıl var? Peygamberimizin örnek davranışları bize kadar ulaşmadı mı? Ve biz yazılarımızda, konuşmalarımızda, davranışlarımızda, hareketlerimizde Peygamberimiz böyle yapmış. Biz de onun gibi yapalım demiyor muyuz? Tamam. Onunla birlikte yaşasaydık tabii bu konuda çok daha rahat olurduk. Şu anda o kadar rahat değiliz. Şu bakımdan rahat değiliz. Bu söz Peygamberimize aittir. Peygamberimiz şöyle yapmıştır diye bize gelenler acaba doğru mu gelmiş diye bir soru işareti var değil mi zihnimizde? Çünkü Kur'an-ı Kerim'e herhangi bir kişinin bir yalan katması mümkün değil ama Peygamberimizden nakledilen sözler arasında yalanlar, iftiralar pekala katılmış. Bunu herkes biliyor. Bir sürü uydurma hadisler var. Böyle uydurma hadisler vardır ki siz uydurma olduğunu anlayamazsınız. Ama uydurma hadisler var diye herhalde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen hadislerin hepsini reddedecek değiliz. Şimdi siz şöyle düşünün. Şu anda 15 Şubat 2005 saat 7. Sizin Kur'an dışında bildiğiniz bütün bilgiler neye dayanıyor? Rivayetlere dayanmıyor mu? Yani falancanın kitabını okudum diyorsunuz. İşte coğrafyada, fizikte, kimyada, tarihten, işte şu bilim dallarından, eğitimden falan. Şu adamın kitabını okudum, şöyle yazıyordu falan demiyor muyuz? O kitabın o adama ait olduğunu belgeleyen bir şey var mı elinizde? Sadece onun üzerinde o kitap falanca adama aittir diye yazıyor. Ama Peygamberimizden gelen her bir sözün ayrı ayrı belgeleri var. Senetleri var. Peygamberimiz bir gün şöyle dedi. Ameller niyetlere göredir. Ha, peki bu sözü Peygamberimizden kim duymuş? Hemen onun adı var orada. Ondan kim duymuş? Onun da adı var. Ondan kim duymuş? Onun da adı var. Ve bu her bir insanın hayat hikayeleri de var. Bu insanlar birbirleriyle görüşebilmiş midir, görüşememiş midir? O konuda da çalışmalar var. Yani Peygamberimizin ağzından çıkan her cümlenin ayrı bir senedi var. Ayrı bir belgesi var. Ona isnat deniyor. Yani peygambere dayandırma belgesi. Şimdi bizim işte hayatımızı düzenlediğimiz, ne bileyim çalışmalarımızı düzenlediğimiz bir sürü ilim dalı var. Onların hiçbirinde bu kadar sağlam bir hareket tarzı yoktur. İşte falanca alime ait şu kitap deniyor. Birisi öyle yazmış üzerine. Hiç o adamın bu kitapla alakası olmayabilir. Üzerine onun adı yazıldığı için bu kitap onundur demişsinizdir. Hatta adam birisinin kitabını almıştır. Hani eskiden hep el yazmaydı ya. Üzerine kendi adını yazmıştır. Bu kitap benimdir diye. Sonra gelenler bu kitabı şu adam yazmıştır diye. Pekala şey yaparlar. Bize kadar intikal ettirebilirler. Ama Peygamberimizden gelen öyle değil. Şimdi ağzından çıkan her bir sözün bize senedi ulaşmış. Teker teker. Burada şu var. Uydurma senetler olabilir. Değil mi? Olmaz mı? Ha, olabilir. O uydurma senetlerle Müslümanlar yanıltılabilirler. Çünkü yanıltmanın en kolay yolu bunu Peygamberimiz söyledi demektir. Öyle dediğiniz zaman karşı taraf susacak. Ya öyle mi? Falan. Bu pekala olur ve olmuştur da bunu biliyoruz. Çok güvenilir kitaplarda da vardır bu tip şeyler. Kitapların güvenirliği, yani diyelim siz bir hadis alimisiniz. Siz gelen her bir sözün senedine bakarsınız. Senet sağlamsa onu yazarsınız kitabınıza. Ama senedin sağlamlığını tespit etmeniz o kadar kolay değil. Çünkü siz en son kişiyle muhatapsınız. Ondan öncekilerle siz görüşmüş değilsiniz. Hadis yazanlar böyle, sadece senedine bakarlar. Sözün anlamına bakmazlar. Yani bir çeşit malzemeci gibidirler. Ham madde satan dükkanlar gibidirler. Maddeler, o mallar oraya doldurur ama hangi mal üretimde nerede kullanılacak onu ustası bilir. İşte bu hadisler geldikten sonra fıkıh alimi, kelam alimi ya da diğer ilimlerin alimleri alır, bakar. Ha, anlam bakımından der ki bu hadis senet bakımından sağlam gözüküyorsa da anlam bakımından yanlıştır der. Yanlıştır demesinin sebebi de Kur'an-ı Kerim'le karşılaştırmasıdır. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala Peygamberimize diyor ki اِتَّبِعَ مَا اُوْحِيَ اِلَيْكَ مِنْ رَبِّكِ. Rabbinden sana vahyedilen neyse sen ona uy. Peygamberimiz neye uyuyormuş? Vahyedilene. Vahyedilen nedir? Kur'an-ı Kerim. O Kur'an tümüyle elimizde. Ve bunda en küçük şüphe yok. Bunun doğruluğunda kimsenin şüphesi yok. Kesin bir belgemiz var. O zaman Peygamberimizin söylediğinden emin olsak doğruluğunu asla tartışmayacağımız sözler var. Birilerinin Peygamberimize iftira ederek bizi kandırmasına fırsat vermemenin en kestirme yolu ne olur? Kur'an-ı Kerim'le karşılaştırmak olur. Değil mi? O zaman Kur'an önde, sünnet onun arkasında. Sünnet Kur'an'ın yanında ikinci bir kaynak olamaz. Şimdi bakın, mesela ailede karı koca vardır. Koca önde, kadın arkasında, birbirine tabidir. Bunlar kadının ailesi, kadın bir aile, koca bir aile mi oluşturur? Yoksa ikisi toplam birleşerek bir tek aile mi oluştururlar? Ve mesela bugün Türkiye'de kocanın soyadıyla anılıyor. Gerçi o İslami bir tarafı olan bir şey değil de sadece konu anlaşılsın diye söylüyorum. Yani tabi olana ayrı bir hüküm verilemez. Sünnet Kur'an-ı Kerim'e tabi ise sünneti ikinci bir kaynak sayamazsınız. Tek bir kaynağımız vardır, o da Kur'an-ı Kerim'dir. Sünnet ne yapıyor? Sünnet, Kur'an'ın açıklamasını yapıyor. Örnek oluyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'ı uygulamakla. Nasıl uygulanacağını bize gösteriyor. İşte bu açıdan baktığımız zaman, sünnete bir takım problemli noktalar olmakla birlikte, problemli nokta şu, Peygamberimize yalan iftira edip bizleri kandırabilirler. Ha, biz bunlardan %100 kurtulamayız. Kur'an-ı Kerim'i esas aldığımız zaman o söz kime ait olursa olsun fark etmez. Kur'an'a uygunsa kabul ederiz. Nitekim ilim adamlarının Kur'an-ı Kerim'le ilgili bazı açıklamalarını da kabul ediyoruz. Çünkü bizim orada esas kabul ettiğimiz Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an'ı anlamamıza yarıyorsa, Peygamberimize ait olmasa bile bizim için makbul bir sözdür, değil mi? Hele Peygamberimize ait bir sözse o baş üstünde yeri var. İsterse iftira etmiş olsunlar aykırılık olmadıktan sonra. Yani o sözü aslında Peygamberimiz söylememiş ama söyletmiş olsalar bile madem bir aykırılık yok orada bir problem olmaz. Yani Kur'an-ı Kerim'e uyduğumuz zaman Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem veda hutbesinde söylediği gibi asla yolumuzu şaşırmayız. Ama siz işi tersine çevirirseniz, sünneti öne koyar, Kur'an'ı onun arkasına alırsanız ne olur? O zaman işler tersine döner. Bu konularda son derece dikkatli olmak lazım. Sünneti ayrı, Kur'an'ı ayrı delil haline getirirseniz, o zaman da gene çok kötü bir durum ortaya çıkar. Allah böyle diyor ama Peygamber de böyle diyor şeklinde haşa iki ayrı kutup oluşmaya başlar. Şimdi Peygamberimiz bu anlamda bizim içimizdedir. Yani biz şimdi bir ayet-i kerime okuyoruz. Bu ayeti tebliğ eden o. Getiren o. Onun peygamberliğini kabul ettiğimiz için bu ayetin Allah'ın ayeti olduğunu kabul ediyoruz. Çünkü getiren o. Ya da bu ayeti Allah'ın ayeti kabul etmek onun peygamberliğini kabul etmektir. İkisi birbirinin işte tavuk yumurta hesabı, o onun delili, o onun delilidir. İkincisi de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin örnekliği bizim için çok önemlidir. Şimdi şu makul bir şey mi? İnsanoğlu hayatını dayandırdığı her türlü ilim, her türlü sanat, her türlü gelenek ağızdan ağıza geliyor. Bunu kabul ediyoruz. Ama sadece peygambere ait olursa kabul etmiyoruz. Akıllı bir insan bunu yapar. İşte bazı kimseler çıkıyor. Peygamberimizde gelen her şeyi silip atıyor. Böyle bir şey olmaz diyor. Varsa da yoksa da Kur'an-ı Kerim'dir. Tamam, güzel. Biz de aynı şeyi söylüyoruz. Varsa da yoksa da Kur'an-ı Kerim. Ama şu şeyi nereye koyacağız? Kur'an diyor ki وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ اَمْرًا اَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ ف۪ي اَمْرِهِمْ مِنْ اَمْرِهِمْ Bir mümin erkek ve bir mümin kadının hakkı yoktur ki. Allah ve Resulü bir konuda karar verdiği zaman o konuda serbest bir davranma hakkına sahip olmuş olsun. Peki Allah'ın kararını öğrendik. Resulü ne yapacağız? Ayrı bir karar değil tabii ki. Kur'an-ı Kerim'i açıklıyor çünkü Peygamberimiz. Kur'an'dan ayrı değil elbette. Niye ayrı değil? Çünkü وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِلَيْهِمْ diyor Cenab-ı Hak. Sana bu zikri indirdik ki onlara ne indirdiğini açıklayasın. Açıklama da çok önemli değil mi? Ondan sonra az önceki en başta okuduğum ayet وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْفَةٌ حَسَنًا Allah'ın elçisinde sizin için güzel bir örnek vardır. Peki hadisleri sildiniz. Bunları nasıl şey yapacaksın? İşte Kur'an emrediyor bunu. Kur'an emrettiği için mecburen hadisleri kabul etmek zorundayız. Yoksa biz Kur'an'ın dışında herhangi bir kaynak oluşturmuyoruz. Ama sünneti ayrı bir kaynak sayamıyoruz. Çünkü sünnet Kur'an-ı Kerim'e tabidir. وَعْلَمُوا اَنَّ ف۪يكُمْ رَسُولَ اللّٰهِ Şunu bilin ki Allah'ın elçisi sizin içinizdedir. لَيُط۪يعُكُمْ ف۪ي كَث۪يرٍ مِنَ الْاَمْرِ لَعَنِتُّمْ Birçok konuda size boyun eğecek olsaydı elbette ki sıkıntıya girerdiniz. Şimdi bazıları çıkmış diyorlar ki Kur'an-ı Kerim o günün Mekke ve Medine toplumunda oluşmuş bilgilerin derlenmesinden ibaret bir kitaptır diyorlar. İşte Allah tarafından o günkü Mekke ve Medine'nin bilgi seviyesi ile sınırlı, onların bilgileri dışına çıkmamış olan bir kitaptır. E bugün artık o günün Mekke'si yok. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'in bugünkü insanlarla ilgili ifadesi sadece tarihi bir belgedir, o kadar. Bunu din adına söylüyorlar. E peki öyle olsaydı bu ayet olmazdı, değil mi? لَيُط۪يعُكُمْ ف۪ي كَث۪يرٍ مِنَ الْاَمْرِ لَعَنِتُمْ Birçok konuda sizin isteklerinizi yerine getirseydi, sizin geleneğinize uysaydı, tabii ki sıkıntıya düşerdiniz. Peygamber'e uyulur. Peygamber uymaz. Peygamber'e uyulur. وَلَاكِنَّ اللّٰهَ حَبَّبَ اِلَيْكُمُ الْا۪يمَانِ Ama Allah size imanı sevdirmiştir. وَكَرَّهَ اِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَزَيَّنَهُ ف۪ي قُلُوبِكُمْ Onu sizin kalbinizde süslü bir hale getirmiştir. Şimdi hepimiz biliyoruz. Elhamdülillah. Bu iman kendi malımız olmuştur. Evet, zamanında anamız babamız mümin olmamıza yardımcı olmuşlardır. Belki bazılarımızın da mümin olmasından çok da rahatsızlık duymuş olabilirler. Ama birileri, anamız, babamız, arkadaşımız, hocamız, şu veya bu, bizim Müslüman olmamıza sebep olmuştur. Biz onlara teşekkür ederiz. Şimdi bizim hiçbirimiz, ben Müslümanım çünkü falan da Müslüman diyor muyuz? Artık bu bizim kendimize mal oldu, değil mi? Ben Müslümanım. İsterse bütün dünya bu dinden dönsün, ben asla dönmem. Dünyada tek başıma kalsam da bu dine dört elle sarılırım. Çünkü bu benim kendi kararımdır. Öyle demiyor muyuz? Bunu dediğimiz zaman içimiz huzurla dolmuyor mu? İşte kalbimizin süsü bu. Bundan dolayı mutlu olmuyor muyuz? Bu imandan, inançtan dolayı. Artık bu kendi hayatımızın aslı bu. Her şeyimizi buna göre ayarlıyoruz. Bütün davranışlarımızı buna göre ayarlıyoruz. Bizim için esas olan bu. Bunun için canımızı vermek gerekirse veririz, malımızı vermek gerekirse veririz, her şeyimizi veririz. Bu bizi mutlu ediyor. İşte iman bu. وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ Onu kalbinizde müzeyyen hale, süslü bir hale getirmiştir. وَكَرُّهَ اِلَيْكُمُ الْكُفْرَ Kafirliği de size çirkin göstermiştir. Hepimiz için rahatsızlık verici bir şey değil mi bu? Tiksindirici bir şey kafirlik. İnsan Cenab-ı Hakk'a baş kaldırır mı? Allah'ın emirlerini tanımazlık eder mi? Vel fusuk vel asyan. Fasıklığı ve isyanı Allah size kötü göstermiştir. Kafirlik ne demekti? Görmezlikten gelmek. Tabi gizlemek. Şimdi bir adama iyilik yaparsınız. Sonra bir yerde konuşursunuz, adam der ki ben senin neyini gördüm ki falan der. Siz ne dersiniz? Ben ne yapayım kardeşim, yaptıklarımı sen görmüyorsun ki. Peki bilmiyor mu sizin yaptığınız iyilikleri? Ama bilmezlikten geliyor. İşte kafirlik budur. Cenab-ı Hakk'ın varlığını ve birliğini idrak etmeyen hiç kimse yoktur. Ama birçok kimse sanki Allah yokmuş gibi davranır. Ama çok iyi bilir ki vardır. Çünkü canı fena halde sıkıştığı zaman yalnız ona sığınır. Başka hiçbir şeye sığınmaz. Her şey kaybolur gider. Yalnız ona sığınır. Her şeyin Allah'a borçlu olduğunu bilir. Her zaman Allah'tan her şey ister. Ama Allah ondan bir şey istediği zaman yani Allah bana her şeyi versin ama emir vermesin demeye getirir. Cenab-ı Hakk'ın verdiği nimetleri görmezlik eder ve kafir olur. Ya da Allah'ın ayetlerini görmezlik eder, kafir olur. Bazı insanlar dört elle Müslümanlığa sarılırlar. Şimdi her sabah kalk namaz kıl, öğlen kıl, ikindi kıl, akşam kıl, yatsı kıl. Oo, bir gün değil, beş gün değil, her gün, her gün, her gün. Adama ağır gelmeye başlar. Şimdi unutur arada sırada. Ya işte tüh, bak sabah namazını unuttuk. Ya öğlen de aklımıza gelmedi, tüh falan filan. Ondan sonra o unutmaları adet haline getirir. Sonra da canı bir takım yaramazlıklar yapmak istiyor. Şimdi bazı ayetler şey yapıyor, onları görmezlikten gelir. Bakarsınız ki kendine yeni bir din oluşturmuştur. Namazı kılar. Belki. Belki işte efendim Ramazan'dan Ramazan oruç tutar. Belki bir şeyler yapar. Ama efendim modern Müslüman olacaksın der. Yani şimdi dünyadan da şey nasibini alacaksın falan diyerek o nasip dediğiyle bir takım günahlardır. Canım işte bu hocalar da her şeyi haram diyor. O çok iyi bilir ki haram diyen hoca değil Allah. Ama Allah dedi demeye cesaret olmadığı için suçu hocalara atar. Bu defa birçok ayeti görmezlikten gelir ve kafir olur. Canım ben Allah'ıma sonsuz inanıyorum. Sanki başka hiç inanmayan varmış da başkaları inanmıyormuş da. Ben işte şöyle böyle... Bu İslam dini kardeşim. Ya teslim olursun ya da olmaz. Şimdi askersiniz, gittiniz düşmana, tabancayı çektiniz, teslim ol dediniz. Teslim olurum ama bir şartım var. Eğer sana şart kabul ettirebiliyorsa ya sende güçsüzlük vardır ya da yani şartlı teslim alıyorsan demek ki sende yeterli güç yoktur değil mi? O teslim almak değil. Teslim oluyorum dediği zaman artık adam şartmatileri süremez. İslam da teslim olmak demektir. Cenab-ı Hakk'a tam teslim olursun. bazı günahların olabilir. Ama yaptığını günah kabul ettiğin zaman o da teslimiyettir. Çünkü yaptığım yanlış demiş oluyorsun. Bakın Adem Aleyhisselam cennette Allah'ın emrini yerine getirmedi. Cenab-ı Hak niçin Adem ile Havva'ya sordu bu ağaçtan yediniz dediği zaman ne dediler? Canım ne yaptık ki yani ne olmuş ki bir tane elma koparmış yemişiz de falan demediler değil mi? Ne dediler? Rabbena zalemna enfusena. Ya Rabbi biz yanlış yaptık. Yanlış yaptık demek ne demektir? Sen haklısın demektir. Sen dediğin doğrudur demek. Bu bir kulluktur işte. Bir insan günah işlediği zaman günahını günah sayması kulluktur. O da bir teslimiyetin bir parçasıdır. Evet suçludur, doğru. Adem Aleyhisselam'ı Cenab-ı Hak affetti. Ama ne yaptı? Cennetten de çıkardı. Cennetten de çıkardı. Yani suç işlersiniz, tevbe edersiniz, Allah affeder ama epeyce de derece kaybetmiş olursunuz. O kaldığınız yerden devam etmeniz gerekir. Fakat şeytan da Allah'ın emrini yerine getirmemişti. Adem'e secde et dediği zaman secde etmedi. Adem Aleyhisselam'a sorduğu gibi sordu Cenab-ı Hak şeytana da. Ma men'ake ellâ tescude iz emartuk. Sana emrettiğimde secde etmemene engel neydi? Niçin secde etmedin diye sorunca ne dedi? Ya Rabbi ben hatalıyım falan dedi mi? Ne demek yani? Beni ateşten yarattın, onu çamurdan yarattın. Ben ondan daha hayırlıyım. Ben çamurdan yaratılana secde eder miyim? Bu ne demektir? Senin dediğin yanlış. Böyle emir olmaz. Allah'ın dediği yanlışsa kiminki doğru? Kendi dediği doğru. O zaman ne olur? Yani siz bir yerde patronsunuz. İşçinize emrediyorsunuz, şöyle şöyle yap. Patron, böyle olmaz. Bu şekilde olur mu? Dediği zaman ne yaparsınız? Lan buranın patronu sen misin, ben miyim dersiniz, değil mi? Sen mi bana emir vereceksin, ben mi sana emir vereceğim? Çık bakayım lan şöyle. Cenab-ı Hak ne dedi? Çık oradan dedi. Burada büyüklenmeye hakkın yok. Çünkü kendini o konuda Allah'tan daha büyük görüyordu. İşte orada bunu şunun için anlattım. Günahı günah kabul etmek de bir teslimiyettir. Ama günahı günah saymazsan bu bir baş kaldırmadır. Bu kafirliktir. Ne, nasıl bir kafirlik? Allah'ın büyüklüğünü görmezlik ediyorsun. Bir de diyor ki orada halakteni min narin diyor. Beni sen ateşten yarattın. Sanki İşi kapatmaya çalışıyor. Tamam ben yarattıysam emri de ben veriyorum. Ne konuşuyorsun sen? Bu emir yanlış. Haşa. Canım biz Allah'ın yaratıcılığını inkar mı ettik? Şimdi şeytanı konuştursan öyle diyecek. Allah yoktur mu dedik? Kurban olayım ona. Hatta Kur'an-ı Kerim'in iki ayetinde ne diyor şeytan? İnni akhafullah diyor. Ben Allah'tan korkarım diyor. Yani takva takvalı gösteriyor kendisini. Dolayısıyla Allah'a tam teslimiyet gerekir. İşte insanların birçoğu kafirlik eder. O şeytanda olduğu gibi Allah'ın bir tek emrini beğenmediğin zaman, hoşlanmadığın zaman, hesabına gelmediği zaman İstersen gece sabaha kadar namaz kıl, istersen malın tamamını sadaka ver, istersen her sene hacca umreye git, hiçbir şey ifade etmez. Allah'ın tüm emirlerini kabul etmek lazım. Ha günahkar olabilirsin Adem Aleyhisselam'ın yaptığı ama o da isyandır. Adem Aleyhisselam cennette Cenab-ı Hakk'ın yeme dediği ağaçtan yedi. Allah onun bu davranışını nasıl şey yaptı, vasıflandırdı? Ve asfa Ademu Rabbahu fegava. Adem Rabbine isyan etti ve yoldan çıktı. O zaman demek ki bu bir isyan. Ama bu kafirlik değil. Yani isyan, günahkarlık fakat kafirlik değil. Bu isyanın cezasını da çekti. Cennetten çıkarılmak suretiyle. Tevbe etmesine rağmen cennette kalamadı. Adem Aleyhisselam Allah tarafından eğitilmiş bir kişiydi. Cennet gibi bir yerde kalıyordu. Çalışma sıkıntısı yok, yeme içme bol. Bir tane emir vardı, ikinci bir emir de yoktu. Ve o bir tek emri yerine getirmedi. Öyleyse çok dikkatli olmak lazım. Mesela şeytan da cinlerdendi. Cinler nereye çıkıyordu Peygamberimiz gelinceye kadar? Meleği Âlâ'ya çıkıyorlar değil mi? Meleği Âlâ'ya. Orada bir takım dinleme yerlerinde melekleri dinliyorlardı. Ben şöyle düşünüyorum, demek ki şeytan Meleği Âlâ'dayken Cenab-ı Hak melekleri Adem'e secde et emrini verince o da onların arasında secde etmek zorunda kalmıştı. Yani meleklerle beraber bilgi bakımından gayet iyi, ahireti asla inkar etmiyor. Beni onların yeniden dirileceği güne kadar yaşat diyor Cenab-ı Hakk'a. O zaman bilgi insanı kurtarmıyor. Bazı kimselerin şöyle şaşkınlıklarını görüyorum. Yahu kardeşim, adam büyük alim, böyle bir şey yapmaz. Herhalde öğretmeni Allah olandan daha büyük alim olunmaz değil mi? Adem Aleyhisselam'ın öğretmeni Cenab-ı Hak değil mi? وَعَلَّمَ آدَمَ الْاَسْمَاءَ كُلَّهَا. Adem'e bütün isimleri Allah öğretti ve meleklerle de karşılaştırdı. Efendim biliyor musunuz o nerede yetişmiştir? Nerede yetişirse yetişsin, cennet gibi olmaz ki hiçbir yer. Onun soyu, kardeşim Adem Aleyhisselam işte. Hiç yapmayın. O zaman hiç kimse kendisini garantide görmemelidir. Ve işte şeytan da o kadar bilgi sahibi, o kadar görgü sahibi, o kadar önemli yerlerde bulunmuş, kafir olmuştur. Şeytan kafir oldu, Adem Aleyhisselam günahkar oldu. Öyleyse alim olmak insanı kurtarmaz. Teslim olabilmek lazım. Ben de varım dediğin zaman Allah'ın yanında şeytanlaşmış olursun. Allah öyle diyorsa ben de böyle diyorum dedim mi şeytanlaşmış olursun. Tamı tamına şeytan olursun. Allah öyle mi diyor baş üstüne? Semi'ne ve ata'ne diyebiliyorsan, bir takım günahlar işlemiş olsan dahi isyankar olursun ama kafir olmazsın. Burada bir küfür var, bir füsuk var. Füsuk neydi? Yoldan çıkmak, değil mi? Kur'an-ı Kerim'de geçen fasık kelimelerinin tamamı kafir manasındadır. Ama kelamda fasık terimi vardır. Hangi manada kullanırlar kelamcılar? Büyük günah işleyenler değil mi? Büyük günah işleyen kişiler olarak kullanırlar. Büyük günahlar nedir? En büyüğü nedir büyük günahların? Şirktir. Şirki Allah affediyor mu? Tövbe ettiği zaman zaten şirk kalmaz. Tövbe etmediği zaman affetmiyor. Çünkü mesela Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ashabının tamamına yakını müşrik değil miydi? Tövbe edince müşriklik kaldı mı? Şimdi Allah ne diyor? اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرَ اَنْ يُشْرَكَ بِهِ. Allah kendisine ortak koşulmasını bağışlamaz diyor. Bu tevbe etmeyenler içindir. Ondan sonraki büyük günahlar hangileri? Adam öldürmek, anaya babaya isyan, yetim malı yemek, zina. Sihir, faiz yemek, namuslu kadına zina iftirasında bulunmak, yalan yere şahitlik, evet, livata, yani homoseksüellik, içki içmek falan böyle gidiyor. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hakk'ın büyük yasakları var. Peki bunlar affedilir mi? Şimdi Allah-u Teala tevbe edilirse hepsi affedilir. Tevbe edildiği zaman affedilmeyen bir tanesi yok zaten. Şirk de dahil. Bir adam şirk günahı işlemeden ölmüş. Ama öbür günahlardan işlemiş. Ve tevbe etmemiş. Bunlar affedilir mi? Edilebilir tabii. Allah'ın bir garantisi yok da. Onu nereden anlıyoruz? اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُشْرَكَ بِهِ Allah kendisine ortak koşulmasını bağışlamaz. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَشَى Bunun altında kalanı istediği kişiler için bağışlar. Ha, bunlar böyle. İşte büyük günah işleyenlere fasık diyor terim şeyler, kelamcılar, ama Kur'an-ı Kerim fasığı kafir manasında kullanıyor terim olarak. Onlar affedilmez değil. Edilebilir ama hiçbir af garantisi de yoktur. Geçen bir kitapta gördüm. Hazreti Ömer'e atfedilen bir söz. Çok hoşuma gidiyor. Demiş ki cehenneme sadece bir kişinin gireceğini bilsem acaba o kişi ben miyim diye tir tir titrerim. Onun için gerçekten böyle olmak lazım. Yani devamlı bir korku içerisinde olmamız lazım ama ümit de bırakmamak lazım. Cennete gitme ümidini. Çünkü kendimizi gerçek bıraktığımız andan itibaren kaybederiz. Evet. Adem Aleyhisselam Allah'ın ayetinin şahitliğiyle isyan etmiştir ve yoldan çıkmıştır. Ve asa Ademu Rabbahu fegava. Bu Taha suresinde. Ama ya 122 ya da 123 o ayetlerden birisindedir. Şu anda ayet numarası tam aklıma gelmiyor. Tamam. Taha 20. sure 121. ayet. Öyleyse hiç kimse, hiçbirimiz kendimizi garantide hissetmememiz gerekir. Adem Aleyhisselam isyan ettiyse hepimizi edebiliriz. Çok dikkatli olmamız lazım. Ondan sonra da efendim bu kadar ilim sahibi adam yoldan çıkmaz dememeliyiz. İşte şeytan yoldan çıkmıştır o kadar ilmine rağmen. İşte Adem Aleyhisselam isyan etmiştir. Çevresinde melekler var. Kaldığı yer cennet, hiçbir problem yok. Ne komşuyla kavga var, ne bir kısım medya var, ne şu televizyonlar var. Efendim ne bilmem... Misyoner faaliyetleri var, hiçbir şey yok. İman noktasından da yaşamalıyız elbette. Yani insan her zaman şeytanlaşabilir. Her an, çünkü bir insan önce hani şey yaparlar, kedi yavrusunu yemek istediği zaman fareye benzetirmiş derler ya. Şimdi bazı insanlar günah işlemek istedikleri zaman o ayeti görmezlikten gelir. Biz buna çok rastlıyoruz. Ayet okursunuz adam hiç duymaz yanında. Benim başımdan çok geçiyor. Ondan sonra sen böyle diyorsun ama der. sana mal. Sanki o sözün sahibi senmişsin gibi. Okuduğun ayeti görmezlikten gelir. O sözü sen söylüyormuşsun gibi yapar. Ondan sonra kafir olur. Halbuki kendini de büyük mücahit tanıtıyordur o anda. Herkes için bu tehlike vardır. Bir konuda Cenab-ı Hakk'ın emri varsa baş üstüne. Peygamberimize ait bir söz gelmişse, tabi peygamberimize ait diye bize yalan söz de gelebilir. Orada biraz dikkatli olmak lazım ama prensip olarak reddetmemek lazım. Ne olur ne olmaz. Kendi kısır bilgimizde ayıklamaya kalkışmamamız lazım. Bu konuda araştırma yapıp doğruyu bulmamız gerekir. Bakarsınız ki gelen söz gerçekten peygamberimize ait bir sözdür. Siz o anda kavrayamamışsınızdır. Kötü duruma düşersiniz. Ulaike humur raşidun. İşte bunlar olgunlaşmış kimselerdir. Yani Allah iman kalplerinde bir süs haline gelmiş. Kafirlikten rahatsızlık duyarlar. Fasıklıktan ve isyandan rahatsızlık duyarlar. Şimdi evet. Evet. Şimdi tabii imanı onlara sevdirdi de aslında iman herkes tarafından sevilecek bir şeydir. Kafirler de imanın güzel olduğunu çok iyi bilirler. Şimdi şöyle düşünün. İçkici, kumarcı insanlar vardır. Onlar içkinin, kumarın kötü olduğunu bilmezler mi? Hepimizden daha iyi bilirler. Yani günahkarlar günahın günah olduğunu çok iyi bilirler. Kafirler de küfrün kötü bir şey olduğunu bilirler. Ondan dolayı Cenab-ı Hak ne diyor ayette? Rubama yevaddüllezine kafaru levkânu muslimin. O kafirler zaman zaman keşke biz de Müslüman olsak diye iç geçirirler. Keşke biz de yapabilsek, çok duyarsınız. Çünkü bunun güzel olduğu açıkça ortada. Eğer açıkça ortada olmasa zaten insanların inanma mecburiyeti de olmaz ki. Ama buna sahiplenmek kolay değildir. Hadi gel Müslüman ol, ne engelin var dediğin zaman bakarsınız ki adam dönmüş gidiyor. Yani bunun doğru olduğunu herkes bilir. Niye? Fıtrat bunu gerektirir. Allah insanı buna göre yaratmıştır. İsyanın, küfrün bunun kötü olduğunu da herkes bilir. Onun için işlenen bir günah insanın içinde bir rahatsızlık meydana getirir. O rahatsızlığı herkes duyar. Ama sonra devam eder bu defa yeni bir tabiat oluşur ve ondan zevk almaya başlar. Ne kadar zevk alırsa alsın onun kötü olduğunu her zaman bilir. Evet. Fadlen minallahi ve ni'me. Bu Allah'ın ikramı ve Allah'ın bir nimetidir. Vallahu alimun hakim. Allah bilir ve doğru karar verir. Yani gerçekten Müslümanca yaşamak her insanın hayran kalacağı bir yaşayıştır. Siz kendi hayatınızda mutlaka görüyorsunuzdur. Gittiğiniz her yerde insanlar gayri ihtiyari sizlere saygı duyarlar. Şimdi sık sık anlattığım hatıralarım var. Bu Büyük Larus Ansiklopedisi'ni yazarken çok hatıralar geçmişti başımızdan. Orada böyle kızlar var, kadınlar var, açık saçık giyiniyorlar. İşte göğüs açık, bacaklar açık falan. Ben haftada bir kere yazılarımı teslim etmek için gidiyordum oraya. Beni görünce hemen toparlanıyorlardı. Şöyle göğüslerini toparlıyorlar, eteklerini çekiyorlar falan. Ve onlar kendilerini ateist olarak ilan eden, dinsiz olarak ilan eden bir gruptu. Niye böyle yapıyorlar? Bu fıtri bir şey değil mi? Fıtrattan gelen bir şey. Onlar yani şey yapmıyor, kendilerini böyle bir şey, böyle bir davranış için zorlamıyorlar. Ve bana karşı farklı bir davranış göstermeleri için de herhangi bir gerekçe yok ortada. Ama fıtrat bunu gerektiriyor. Çünkü doğru davranış yapan insana onlar öbürleri ister istemez saygılı davranıyorlar. Zaten yanlış yapan insanlar bu yanlışın farkında oldukları için fazla güçlü bir şekilde direnemezler. İnananların sayısı az da olsa onlara karşı galip gelmelerinin temelinde bu vardır. Çünkü kendilerine güveni kaybetmişlerdir. وَاِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِن۪ينَ اَقْتَتَلُوا فَاَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا Müminlerden iki grup birbirleriyle savaşırlarsa, birbirlerini öldürmek, öldüresiye savaşıyorlar. Yani o onu vurmaya çalışıyor, o onu vurmaya çalışıyor. Birbirini öldüren iki grup. Bunlar ne? Mümin. Peki bir mümini öldürmenin cezası ne Kur'an-ı Kerim'e göre? Ayet-i Kerime nasıldı? وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا ف۪يهَا Kim kasten bir mümini öldürürse onun cezası ebedi kalmak üzere cehennemdir. O zaman bu çok büyük bir günah değil mi? Ama bakın bu günahı işleyen kişiye Allah mümin diyor. Bunlara çok dikkat etmek lazım. Ve in taifetani minel mu'minin müminlerden iki taife yani iki grup, iki bölük iktetelu birbirini öldürüyorsa yani savaşıyorsa birbirleriyle fa aslihu beynehuma onların aralarını düzeltin. Bunları barıştırın. Yani ki bu kadar ağır günah da olsa o insanı kafir yapmıyor. Az önceki okuduğumuz ayetlerde bu tür adam öldürmelerde affedilmeyecek günahlar arasında mıydı? Değil. Yani evet bu kişinin cezası ebedi cehennemde kalmaktır ama Allah bağışladığı zaman ne olur? O ceza kalkmış olur. Mesela bugün yaşadığımız hayatta da müebbet hapis cezasına çarptırılmış olan insanlar için bir af çıktığı zaman ne yapıyorlar? Ertesi gün çıkıyorlar dışarıya. Yok, lanet ne demektir biliyor musun? Lanet Allah'ın rahmetinden uzaklaştırılması demektir. Allah gazap etmiştir, lanet etmiştir. Onlar için cehenneme hazırlamıştır, acıklı bir azap hazırlamıştır. Ama kafir değildir bunlar. Tamam mı? Yani o en büyük günah işlemiş sayılmazlar. Şirk günahını işlemiş sayılmazlar. Buna böylece doğru anlamak lazım. Ayetlere bütüncül bakmadığınız zaman, yani doğru bakmadığınız zaman, tarihteki bir takım gereksiz tartışmaların kucağında bulursunuz kendinizi. Biliyorsunuz bir zamanlar değişik kelam grupları çıktı. Biri dedi ki, mürtekibi kebire nedir? Ha, yani büyük günah işleyen kişi ne cennete gider ne cehenneme gider. Cennetle cehennemin arasında bir yerde kalır. El menzileti beynel menzileteyn dedi. Bunlara mutezile dendi. Bir grup ne dedi? Mehmet Hoca. Büyük günah işleyen kafir olur dedi değil mi bir grupta? Hariciler. Hatta onlar küçük günah işleyene bile kafir olur diyenlerin olduğu naklediliyor. E şimdi yani Allah adına konuşmaya hiçbirimizin hakkı yok. Allah bir kitap indirmiş. Allah ne diyorsa odur. Şimdi Allah kitabında müminlerden iki grup birbirini öldürüyorsa da o öldürüyorsa derken o iki grubu da mümin diye vasıflandırmışsa bizim bunlara başka bir isim vermeye hakkımız olur mu? فَاَصْلُحُوا بَيْنَهُمَا Onların aralarını düzeltin. فَاِنْ بَغَتْ يَحْتَاهُمَا عَلَى الْاُخْرَى Bir grup diğerine şey yapmış da, aşırılık yapıp tecavüz etmiş, haksızlık etmiş ediyorsa, فَقَاتِلُ الَّتِي تَبْغِي, o haksızlık edenle savaş. Ne zamana kadar? Çünkü laftan anlamıyor. O zaman başka çaresi yok. Savaşacaksın. Ne zamana kadar savaşacaksın? حَتَّى تَف۪يَ اِلَى اَمْرِ اللّٰهِ, o grup Allah'ın emrine dönünceye kadar. Yani Allah'ın emrine, bir mümini öldürmemek, hakkına sahip, kendi hakkına razı olmak, Allah nasıl istiyorsa o şekilde yaşamak. Evet, يَا اَيَّلَّذ۪ينَ اَمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِق۪ينَ ayetinin açıklaması oluyor. Müminler, Allah'tan korkun ve doğrulardan yana yer alın. İşte burada da doğrulardan yana yer alıyorsun, o yetmiyor, karşı tarafı yola getirmek için savaşmak gerekiyorsa savaşıyorsun. Yani Osmanlıların slogan haline gelmiş bir sözleri vardır: hazır ol cihada, ister isen sulhu salah. Eğer huzur ve güvenlik istiyorsan savaşa hazır olacaksın. Savaşa hazır değilsen güvenli bir şekilde yaşamaya hakkın yoktur. Çünkü karşı taraf hazırlanır, gelir seni ezer geçir. Seyir de böyle, yani müminler arasında da birisi diğerine haksızlık yapabilir. Orada da bu haksızlığı engellemek için savaşa hazır olmak, hazır beklemek lazım. Her zaman hazır, tetikte olmak lazım. فَاِنْ بَغَتْ يَحْتَاهُمْ عَلَى الْاُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبِغِيَ حَتَّى تَف۪يَ اِلَى اَمْرِ اللّٰهِ فَاِنْ فَاَتْ, o aşırı giden taraf da kabul eder, Allah'ın emrine uymaya razı olursa, فَاَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَاَقْصِدُوا, o iki grubun arasını adaletle düzeltin ve insaflı olun. Yani her birine hak ettiğini verin, daha fazlasını vermeyin. Şimdi bazı kimseler vardır, zenginle fakiri arasındaki bir ihtilaftan dolayı eğer bir şey yapıyorsa, ayırma yapıyorsa, fakirden yana olur, zenginin hakkını fakire vermeye çalışır. Ya ne oluyor kardeşim, sen fakire yardımcı olmak istiyorsan ol ama kendi parandan ver, adamın parasından niye veriyorsun? Yani onun hakkını buraya niye veriyorsun? E canım onun her şeyi var. Sana ne? Sana ne? Ha, sen doğruyu anlat. De ki bak, bu senin hakkın, bu da senin hakkın. Hayır. Ondan sonra da o zengin ya da iyi durumda olan kişiye de ki, ya şuna biraz yardımcı olsan çok iyi olur de. Teşvik et. Ona bir sakıncası yok. Ama onun hakkını öbürüne veremezsin. Bu zengin, bu fakir. Bu iyi. Ya öyle şey olmaz. Hak söz konusu olduğu zaman tarafların ne zenginlikleri, ne cinsiyetleri, ne dinleri, ne ırkları, buna hiçbirisinin etkisi olmaz. Kafir de olsa hakkını yiyemezsin, mümin de olsa yiyemezsin falan. Yani hak söz konusu olduğu zaman insaflı davranmak lazım. Doğruyu ortaya koyarsın, ondan sonra da dersin ki ya şuna biraz yardımcı olsan çok iyi olur. Olursa olur, olmazsa olmaz, kendisi bilir. Ama sen onun malını al, buna ver, buna hakkın yok. اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْصُد۪ينَ, Allah insaflı olanları sever. Yani herkesin hakkını yerli yerine verenleri sever. اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ, sadece müminler kardeştir. Şimdi mümin olmayanlar da kardeştir ama onlar aynı ananın ya da aynı babanın yahut da aynı ana babanın çocukları oldukları için kardeştirler. Bu kardeşler, bu kardeşliği kendileri seçmemiştir. Değil mi? Yaratılıştan kardeştir. Tabii bu kardeşlerin birbirleriyle iyi geçinmeleri son derece güzel olur. Ama aynı inancı paylaşmıyorlarsa çoğu zaman birbirleriyle iyi geçinmezler. Asıl kardeşlik aynı inancı paylaşanların kardeşidir, kardeşliğidir. Onun için innemel mu'minune ihvatun. Yalnızca müminler kardeştirler. Gerçek anlamda kardeşlik mümin kardeşliğidir. Fa aslihu beyne ahavaykum. Şimdi sen söylediğin çok güzel bir söz. Onu şey yapalım. Şimdi bu Arapçada innema kelimesinin bir anlamı var. Bu bir hasır ifade ediyor. O hasrı her kişiye vermek de mümkün yani. Müminlere de verebilirsiniz. İhva kelimesine de verebilirsiniz. Şimdi siz şu şekilde anlam verelim diyorsunuz. Müminler sadece kardeşlerler. Sadece kardeştirler manası verilebilir. Efendim? Nasıl bir nükte mesela? Şimdi sadece müminler kardeştir kelimesi de doğrudur. Zaten Arapça bakımından yanlış bir anlam değil. Burada ihva kelimesi var. Öbüründe ne? O öbüründe ihva değil. İhvan kelimesi geçer değil mi şeyde? Ana babayı bir kardeşler için eşikka kelimesi geçer. Yani ihvat, ihva kelimesi, yani ihva şeklindeki çoğul din kardeşliği için kullanılıyor. Öbürüne ihvan denir. Yani kelime olarak o kelime kullanılır. Dolayısıyla yani sen dediğin o incelik güzel tabii. Bu şekilde mana vermek de doğru. Müminler sadece kardeştirler. Verilir o mana. Ama öbürü de doğrudur. Çünkü Allah'ın kelamıdır. Öbür şekilde anlamaya da hiçbir mani yok. Müminler, sadece müminler kardeştirler. Biz bunu da her zaman görüyoruz. Şimdi bu öyle bir kardeşlik ki, bu dünyada başlıyor, cennette de devam ediyor. Ama cehenneme gidenlerin cennetliklerle bağları ne olur? Tamamen kesilir. Onun için her ikisini de anlamamıza bir mani yok. Evet. Yani Recep Hoca'nın söylediğini sen şey yapıyorsun, tercih ediyorsun. Tamam. Yani ikisi de olur. Peki bu şu meallere bir bakalım nasıl mana vermişler? Evet. Recep Hoca'nın verdiği manayı tercih etmişler başka. Evet, başka? Evet. فَاَصْلِحُوا بَيْنَ اَخَوَيْكُمْ. Şimdi bu şey mealde Recep Hoca'nın verdiği... Ha? Ha. فَاسْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اِخْوَانِ. O ayrı. O şeyde o bu anlamı şey yapmıyor. Allah kendi kalplerinizin şeyde فَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَاسْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اِخْوَانِ. Allah sizin kalplerinizi birbirine ısındırdı ve Allah'ın nimetleri sayesinde ana babı bir kardeş gibi kardeşler oldunuz. Evet. Ya onu bırak şimdi Allah'ını seversin. Yani şimdi o mealden başka her şey. O okuduğun. O mealden başka her şey o senin okuduğun. Evet. Demek ki müminler sadece kardeştir şeyi daha tercih edilmiş bir anlam oluyor. Gerçi öbür ayeti kerime de benim verdiğim anlamı tercih ettirmiş oldu. Yani bir Allah'ın nimeti sebebiyle ana baba bir kardeşler gibi kardeşler oldunuz. Yani sanki öz kardeşler gibi oldunuz. Hayır, biz yaşadığımız hayatta biliyoruz. Birçok kimse vardır ki kendi öz kardeşleriyle anlaşamaz. Ama aynı inancı paylaştığı kişilerle öz kardeşten daha ileri olur, değil mi? وَاتَّقُوا اللّٰهِ Allah'tan korkun, لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ Belki böylece merhamete uğrarsınız. Yani Allah size ikramda bulunur. Allah'tan korkarsanız Allah'ın ikramını alırsınız. O zaman kardeşlerimizin arasını düzeltmek bizim vazifemizdir. يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا Müminler, لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَى اَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ Bir kavim, bir başka kavmi, yani bir erkek topluluğu, bir başka erkek topluluğunu hafife almasın, işte kendi emrinde görmesin, aşağı görmesin, oyuna eğlenceye almasın. Asa en yekunu hayran minhum. Belki onlar bunlardan daha hayırlı olabilirler. Ve la nisa'un min nisa'in. Hiçbir kadın grubu da bir başka kadın grubunu hafife almasın, aşağı görmesin, yani kendi emrinde gibi görmesin, aşağı seviyede görmesin, işte bugün ikinci sınıf falan deniyor, öyle görmesin. Yahut da alaya almasın. Tabii ırk olarak da olur, başka şekilde olur. Mümin olduktan sonra artık onun ırkı önemli değil. Zaten daha sonra ayet-i kerimeyi okuyacağız. Bu ırk, insanların birinin diğerinden üstünlüğü için değil. Üstünlük sadece takva iledir. O ayette hemen bir iki ayet sonra gelecek önümüzde. Asa en yekunne hayran minhunne, belki o kadın grubu bunlardan daha hayırlı olur. Yani %100 doğruyu tespit etmek insanların kolay başarabileceği bir şey değildir. Ama bu zannın bir kısmı günah olur. Yani şimdi sana göre bu böyledir ama aslında öyle olmayabilir. Zannın bir çoğundan sakının diyor. Zannın bir kısmı büyük günah olabilir. Yani şimdi siz zannınıza dayanarak elinizde sağlam deliller olmadan konuşursunuz, o zaman büyük günaha girersiniz. Mesela Ayşe validemizin durumunu hatırlarsınız. İfk olayı. Hani o bir seferden gelirken, neydi o seferin adı? Beni Mustalik miydi? Beni Mustalik galiba gazvesiydi. Hani zayıf bir hanım, hevdecinden, yani o devenin üzerinde görürsünüz böyle dörtgen şeklinde kapalı şeyler var. Onların içerisinde yolculuk yapıyorlar. İnmiş tuvalet ihtiyacı için dönünceye kadar bakmış. O arada da gerdanın kaybolmuş. Onu da aramakla meşgul olmuş. Dönünceye kadar bakmış ki şey gitmiş, kervan gitmiş. Kervanın arkasından da yani halkın eşyaları kaybolur da yani bulunamamış olur diye devamlı bir kişiyi bırakırlarmış. O Ayşe validemize rastlamış. Onu kendi devesine bindirerek arkadan kervana yetiştirmiş. Şimdi bu olayı ne yaptılar? Münafıklar, işte Ayşe şöyle şöyle yaptı diye ona zina iftirası için bir vesile olarak kullandılar. Evet, iftira ettiler yani Ayşe validemize. Peygamberimiz de ondan bir ay kadar uzak kaldı. Son derece zor günler geçirdi. Sonra Cenab-ı Hak Ayşe validemizin doğru olduğunu ortaya çıkardı, vahiy geldi ve o şey yaptı. İşte ya işte olmasaydı olmazdı. Halk çok rahat söyler. Ya falan böyle yapmış da, filan böyle yapmış da, şu şöyle olmuş da, bu böyle olmuş da. Bakarsınız ki şurada birken, çarşının üstünde birken aşağı ineceye kadar bin olur. Onun için elde kesin bir şey olmadan konuşmamak lazım. Onun zannın bir kısmı büyük günahtır. وَلَا تَجَسَّسُوا Tecessüs de etmeyin, yani casusluk yapmayın. Yani insanların sırlarını araştırmaya çalışmayın. Ne yapıyor, nasıl ediyor, şuraya bir bakalım, buraya bakalım değil. وَلَا يَعْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا Yani çünkü herkesin hatası olur, kusuru olur. Bizim vazifemiz insanlarda hata aramak değil ki. Hataları örtmektir. Örttüğünüz zaman hataları azalır, araştırdığınız zaman çoğalır. وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا Biriniz diğerinizin gıybetini yapmasın. Yani biriniz diğerinin arkasından konuşmasın. Bu gıybet, gaybet kelime anlamı nedir bunun? Yokluk değil mi? Ha, adam burada değil. Burada olsa sizin konuşmanızı dinlese rahatsız olacak. O zaman siz onun burada olduğunu düşünerek konuşun. Efendim ben olanı söylüyorum der birçokları. E tabii ki olanı söylüyorsun. Olanı söylediğin zaman zaten gıybet oluyor. Olmayanı söylesen ne olur? O da iftira olur. Onun adı farklı. Onun adı farklı. Ona iftira derler. Olanı söylediğin zaman gıybet olur. Adam duyduğu zaman rahatsız olacak. O zaman niye konuşuyorsun? Ha şu olur. Birisini uyarıyorsundur. Mesela bir tüccar bir müşterisine mal satacak. Ya sen kimleri tanırsın falan falan. Açtı telefon. Bu adamı nasıl bilirsin? Ya şimdi söylesem gıybet olacak. Hayır, orada söyleyeceksin. Bu adam borcunu ödemez diye diyeceksin. Çünkü karşı tarafı zulümden kurtaracaksın. Yani ortada bir şey var. Yani böyle bir sağlam bir gerekçe olursa bu tip şeyler söylenir. Ama durup dururken olmaz. Durup dururken olmaz. اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ اَخِيهِ مَيْتًا Şimdi sizden birinizin ölü kardeşinin etini yemesini ister misiniz? Yani hoşunuza gider mi sizin biriniz ölü bir kardeşinin etini yesin? Zaten insan eti yemez, hele ölü olursa hiç insan rahatsız olur değil mi? فَكَرِهْتُمُوهُ Bakın bundan diksindiniz. وَاتَّقُوا اللّٰهِ Allah'tan korkun. اِنَّ اللّٰهَ تَوَّابُ الرَّحِيمِ Şurası bir gerçek ki Allah tevbeleri çok kabul eder ve çok da merhametlidir. İkramı da boldur. Yani burada demek isteniyor ki böyle bir şey yaptıysanız tevbe edin, bir daha da yapmayın. İsim vermeden bahsettiğin zaman karşı tarafı onu tanıyorsa fark etmez. Yani anlıyorsa, verdiğin tariflerden anlıyorsa aynı şey olur ama tanımıyorsa bir şey olmaz tabi. Bir de az önce dediğim gibi karşı tarafı ondan gelecek zararlara karşı uyarıyorsan o zaman da gıybet olmaz. Yani çünkü biliyorsun ki bu adam zarar verecek. O zarara karşı uyarmak gıybet olmaz. Şimdi az önce söylediğim ayet, bu ayete gelelim diye biraz acele ettim. Şimdi o ayet-i kerimeye geldik. Ya eyyühennas, ey insanlar, inna halaknakum min zekerin ve unsa, biz sizi bir erkek bir dişiden, bir kadından ve bir erkekten yarattık. Kimler bunlar? Adem aleyhisselamla Havva annemiz. O zaman hepimiz aynı şeyler, işte geçen de birisi çıkmış, hani demiş ki peygamberimiz de Türktü. Doğru mu söylemiş, yanlış mı söylemiş? Doğru söylemiş, çünkü o da Adem Aleyhisselam'ın çocuğuydu. O manada diyorsa ya. Şimdi bu tip şeylerin bir anlamı yok. Türk olsa ne, olmasa ne. Bizi onun ırkı mı ilgilendiriyor, peygamberliği mi? E ne olacak yani? Hadi farz ki bütün peygamberler Türk. Ama sen Müslüman değilsin, ne olur? Şimdi bir ülkeye günlerce yağmur yağıyor. Sen mermersen, yağmurdan sana ne? İçine tek damlası geçmez. Topraksan bir işe yarar. Şimdi bunlar tabii çok gereksiz şeyler. Elinde avucunda övünecek bir şey olmayan ırkıyla övünmeye başlar. Bu tabii hoş bir şey değil. Neden hoş değil? Çünkü ırkını sen seçmedin ki. Bundan dolayı ne övünmeye hakkın var, ne de üzülmeye. Bu Cenab-ı Hakk'ın baş üstüne kabul etti mi? Hani birisi hep anlatırlar işte Kabe-i Şerif'te bir zenciyi görmüş, böyle bakmış. Zenci de buna demiş ki, niye bakıyorsun demiş. Boyayı mı beğenmedin, boyacıyı mı? Ne söylenir bunun karşısında? Evet doğru, yani İsrailoğullarından olmadığı için peygamberimize inanmadıklarını söylediler ama İsa Aleyhisselam İsrailoğullarından da, onu niye öldürmeye kalkıştılar? Yani onların, o Yahudilerin her biri peygamber İsrailoğullarından da olsaydı niye ben olmadım derdi bu defa. Tabi o iddialardan bir tanesi bu. O zaman da niye ben değil de öbürü derdi. Onun için bu işin sonu yok. Teslimiyet bambaşka bir şey. Zaten o ırkçılık birçok kimseyi batırıyor. İsrailoğulları biz üstün ırkız, bütün dünya bizim kölemiz olmak zorundadır diye. Asırlarca o fırınlara atılmalar, yakılmalar, şimdi çok yakındır. Tekrar başlarına çok büyük felaketler gelir. Kur'an-ı Kerim'de, ayet-i kerimede var Allah-u Teala. Bunu bildiriyor. Bu böyle. Yani siz şimdi kendi kendinize bakın. Bir yerde bir kibirlenin. Arkasından ne olur? Ayağınız bir yere takılır, küt diye düşersiniz yüzü koyun. Ya da başka bir şey olur. Çok kötü duruma düşersiniz. Onun için bunun bir anlamı yok. Kim kibirlenirse ne yapar? Kırılır mı? Evet. Şeytanın yaptığı da tabii bir çeşit ırkçılık. Beni ateşten yarattın diyor. Ben daha hayırlıyım diyor. Zaten o ırkçılar hep ben daha hayırlıyım derler. Tabii. Ben daha hayırlıyım derler. Biz işte şu oluyoruz, bize böyle diyorlar falan derler. Evet. Ama şimdi şu var bakın. Bir insan tabii ailesini sevmek zorundadır. Ana baba, akrabalar, bu konuda bir takım şeyler var. O ayrı bir konu. Yani dost akrabalar arasında yardımlaşma, anaya babaya, kardeşlere falan, öncelikle onlara önceliği verme, bunun ırkla bir ilgisi yok. Yani ırkla övünmektir şey yapan. Ne övünmeyi gerektiren bir durum var, ne de yerinmeyi gerektiren bir durum var. Şimdi sık sık sorarlardı eskiden, şimdi daha rastlamıyorum. Efendim bir çingenenin Müslüman olması için bir tane şeyin kiremitin üstüne çıkacakmış, o kiremit eriyinceye kadar yıkanacakmış, ondan sonra da Yahudi olacakmış, sonra Müslüman olacakmış. Ya Allah, ya kardeşim, yani bunu bu adam ben çingene olmak istiyorum diye baştan dilekçe vererek mi bu dünyaya geldi? Öyle şey olur mu? Efendim? Tabii İslam'da ırkçılık yoktur. Doğru. ve cealnâkum şuûben ve kabâile lite'ârafû. Biz sizi halklara ve kabilelere ayırdık. Niye böyle yaptık? Birbirinize tanışasınız diye. Şimdi adama soruyorsun, sen kimsin? Adım şu. Kimlerdensin? Falan yer. Nerede oturuyorsun? Filan yerde. Ha, demek ki bu. Şimdi öyle olacak ki bunu diğerlerinden ayırasın, değil mi? O zaman bu halklar ve kabileler birbirimizi karşılıklı tanıyabilmemiz için bir işe yarıyor. Ha, sen falan yerlisin, filan yerlisin, sen şusun, sen şusun, sen şusun. Elbette bir şey. Mesela bugün Türkiye'de insanlara birer soyadı veriyorlar. Gerçi artık o soyadı olmaktan çıktı ya. Adama diyor ki senin soyadın kansız diyor. Gelen adam dikte ettiriyor. Diyor ki senin soyadın şu. Ya bu soysa benim soyadımı sen nasıl söyleyebilirsin? Ben söyleyeceğim. Bize şunlar derler. Yok. Senin soyadın şu. Adı getiriyor liste. Sen şu, sen şu, sen şu, sen şu. Ya böyle soyadı olmaz ki kardeşim. Yani soysa o soy benim soyumdur. Adına ne dendiğinde ben bilirim. Bunu sen tayin edecek değilsin. Neyse, işin o tarafı ayrı. Ama bu soyadları niçin kullanılıyor? İnsan biri diğerinden ayrılsın, tanınsın diye kullanılıyor. İnne ekremekum indallahi etkakum. Allah katında en değerli olanınız kendini en iyi koruyanınızdır. Takva korunma demektir. Demek ki çevrede bizi bozacak çok şeyler var. Sürekli var. O zaman kendimizi sürekli korumamız lazım. Öyle gevşek bırakmaya gelmez. Kim kendini daha iyi koruyorsa Allah yanında daha değerlidir. Kendimizi çok iyi korumamız lazım. Her şeyden önce şirke karşı korumamız lazım. Sonra büyük günahlara karşı. Sonra artık diğerlerine karşı. اِنَّ اللّٰهَ عَل۪يمٌ حَب۪يرٌ Allah her şeyi bilir ve her şeyden haberdardır. Böylece bugünkü dersimizin sonuna gelmiş olduk. Evet. Cenab-ı Hak bunları kavrayıp hayatımızda yaşamamızı nasip eylesin.